mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbok yi julit yi sunu khutba tay moy wasiyatul malik moy ndenkaane bur bi ci jamono dafa am ben bur ci bur yi mu bëgga jangalé wala mu don reccu ñaar yoy rek mo fi nek nga dundu aduna jeriño sa xel jeriño sa ngam yalla bi nga deme ba tollu ci di waj di genn aduna nga def ndenkaane pour jangale wala nga dundu aduna fowé sa xel top ci aduna yi daw bi nga ñëwé dara dessul loolul yaangi jakarlok dé nga jangalé jangalé gu ñëkk gi jangalé la pour nit ñi jëriño ko déllo ci seen xel xamné ku jaamul yalla pertena jangalé gu mujju gi tamit jéema wax ñi nga xamné ño top ci aduna yi daw ndek aduna amul njeriñ amul importance bur bi kenn la ci ñoñu nga xamne dundu nañ seen aduna ba dé dikel leen ñu jangalé mom bur bi biko dé dikelé fastad'a qa'ida juyusi yusihi bi salasin bi ko dedikale mom bour bi dawo ki jite won armée bi ki jite won soldat yi sudan xare ki jite xare bi koku la wo ne ko dama la beug denk ñetti denkaane al wasiyatul ula denkaane gu ñeuk gi ginaaw bako waji laaje ne ko ndenkaane yoyu nga ma bëgg denk yalla mu ne ko ndenkaane bu ñëkk bi an la yahmila na'shi inda dafni illa al atibba wala ghayrahum suma faato ngeen defar ma sanguma sanguma bayewuma julema ngeen ma wara yenu yobuma ci armel yi lima lay wax moy caisse gi ak liko weur ay docteur dong nañ ko lal na ñima yebbu ci armel ya ñi yore caisse gi nga xamne ñom dong ñokay japp na nek ñep nañ nek ay docteur kudul docteur dal bu mu lal caisse gi lolu moy ndenkané gu ñëkk ko ñaarelu ndenkané gi al wasiyatu saniya an yansura fi tariqi makan mauti hatta al maqbara qita az-zahabi wal fidda wa ahjaril karima allati jama'tuha tilat hayati ñaarelu ndenkané gi moy buma faato sama kër wala fiñ may julle dima yobbu armelia mbollem alal buma mësa liggéey muy xaaliss wala muy jama wala muy or wala muy zirko mbollem xeer bu am importance bo xamne jëndon nako ci sama dundu muy lu cher nañ ko soti ci fañ ma julle ba ci armeli nit ñi di dox ci kawam bu kenn dox ci suusi na ñepp dox ci kaw or bi ak alal ji ba egg armelia alwasiyatul akhira nyettelu denkane munay indama tarfa'unani fin na'shi akhriju yadayya min alkafni wa absituhuma kharija buma fato bagay may sang ñew sang ma ba pare buñ may sang perkali sama loxo yi nañ ko genné ci biti bu ko kenn boole ci bir perkal bi nañ ko genné loxo yi daldi talé ku ci biti ñaari loxo yeb même buñ ma téggé ci caisse gi sax ñaari loxo yoyu na genn ci biti ñaata ndenkané la mbokk yi ñetti ndenkané ndenkané gu ñëk moy suma faato ñima yobbu caisse bi nako ay docteur kessé yoré ñaarel bi moy fiñ may jëlé dima yobbu ci armélia nañ ci soti lepp luma dajalé won ci or ak khalis ak urus ak bép père bo xamné bo am importance la nit ñi di ci dox bu kenn dëgg ci suuf na ñëpp dëgg ci kaw alal joju bo ñi yegg armélia ñettel bi moy samay loxo nañ ko genn ci biti bu ko kenn duggal ci bir caisse gi ñetti ndenkané bim ko waxé ba paré ndaysan mom bour bi qala lahu qa'idul juyush sanunaffiz wasiyatak lakin mal makhza min zalik bour yow xam nga né bi ngay dund bép kaddu go ma sa yëkëti exécuter nañ ko jëfé nañ ko rawati na nak tay ngay genn aduna waye yow sama bour bi lan mo wundu ban njëriñ mo am ban importance mo am ci ndenkané gi ngay denkané ñun kat dañu xawa jaxlé ndax sa ndenkané bi kat musuñu ko dégg ci aduna sa ñetti ndenkané yi musuñu ko gis wa yow lo ci jublu radd alayhi uridu an u'tiyal alama darsan lam afhaqu illa al'an yow general yow sama loxo ndey jor sama bras droit dama bëgg jangal adina bi ben dars bo xamne mang koy doga deg tay bi may waja de la doga deg dars bob Allahu akbar xolako dund nek bour dund ay at yu dul jeex lu nek nga daf ko ci aduna tara nga bu nek wër la ñu ne la ya mom dekk bi legi gaay lolou lañuy titero dekk bi diwa ko mom ana diw mom mom dekk bi deg na sax chrétien yi ndaysan duggu na ci nan dekk bi jésus ko mom ana jésus ni dina mom dara ba bari de bay ko fi ah nga de bay fi say soxna bay fi sa keur bay fi say dom bay fi say auto bay fi bay fi bay lepp lo mom nga de ñu yobul la bi ci souci sul gas bu mu ko sul ñu ne yow ya ko mom okay momo dok souci yalla ko mom xewali ci souf yalla ko mom mo koy wacc waye gis nga pass pass yi bu yakko nit ñi bu seen ngeum yalla yakko ci la seeni kaddu di yakko parce que xol yi ñoy yakko dama bëgg jangalé dason bo xamné fi ma teud ci lalu dé la ko dogu dégg jang na ba sonu amna xam xam amna alal amna lepp waye dars bi dey ma ngoy dogu dégg tay leçon bi tay la ko comprendre mo dama bu ko jangalé amal ula budé ndenkané gu ñëk guma la waxon né lan la waxon sax mu né ko bo déwé caisse gi nako ay docteur rek joré ay docteur dong nañ ko wër ba bañu yegg armélé bu kenn ku dul docteur bu ng ko laal mu né amal ula gu ñëk bobu fa aradtu an ya'rifa an-nas an al-maut idha hadara lam yanfa fi raddihi hatta al-atibba ma bëgg xamal nit ñi bu dé diké su la dé songé bu la dé jappé kenn munu ci dara même docteur yi sax munu ci tous ndax tay ku febar fo jëm ku febar fo jëm hôpital ñen ño fa nek du docteur yi kon tay docteur yi buñu mënon dara may bour bi maangi ni de ñom ñoma yoré dima yobbu munu ci tous kon lool na leer ñep Allahu akbar hatta al-atibba nahrawu ilayhim iza asabana makruh wa ya anna as-sihhata wal-umr ni'matan la yamnahuha ahad min al-bashar ma ngi bëgg xamal nit ñi ne wër gu yaram dundu ñaar yoy wër ak dundu ay xéewal lo xam yo xamne ben doomu adama mënu ko mayé kenn mënu la may nga wër kenn mënu la may nga dundu lolou ci loxo kan la nek ci loxo yalla motax ibrahim mune yalla ma ngi delu ci yow ndax yow wa iza maritu fa huwa yashfini suma febaré ya may faj allahu akbar nek même garab yi ñi nan dama nga jëndal mo ordonnance nek ordonnance sax tous lañ mënut docteur yi dana la dara lañ mënut inna at-tabiba bi tibbi wa dawa'i la yastati'u difa'a makruh gis nga docteur bi limuy for limuy jang limuy meun bula yalla tege natou docteur bi munu ci dara day ñew nak def limu jang day ñew def limu jang limu xam waye wër ak dundu yalla ko mom motax mu ne malit tabibi yamutu bidda'i allazi qad kana yubri'u jarhahu docteur baangi ni tay di de xam nga docteur bi liko ray febar bi mu don faj demb ci waje bam wër febar bobu moko ray kon docteur bi tax fajul bopam wala docteur dudé docteur baangi ni tay di de ci febar bo xamne demb mom la don faj Allahu akbar zahab al mudawi wal mudawa ki don faj ak garab ga yeb wallazi jalaba dawa ak ki defar garab gi wa ba'ahu ak ki ko don jay wa man ishtara ak ki ko don jënd ñom ñep de nañu ki defar garab gi deena ki jëndi won garab gi day de kiñ don jëndal garab gi de kiñ don kidol ki len don jënd lo garab gi de ñom ñu de bayyi fi garab gi kan du garab gi kon kan la Allahu jalla jalaluhu kon bur bi jangale na dars bo xamne na leer ne du docteur na leer ne du garab na leer ne du kenn kan la Allah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbokki juliti ñu ne ko ñettelu ndé ñaarelu ndé ngane mune an ya'lama an-nas anna waqtan qadaynahu fi jam'il mali laysa illa haba'an mansur way lan la waxon ci ñaarelu ndinkane bi gay nako dañu ne da nga ne fi nga dewe ba armel yep nañ ci soti sa alal nit ñi nañ ci deug ba yegg lolu na mu ci lolu mune na nit ñi xam waxtu bi ma doon passé ci wut alal nek alal jaangi ni tay jeriñu ma dara ma ngi ni di dem lan la yaronte bi alayhi salatu wassalam wax yadba'ul mayyit salasa wa yarju isnan wa yabqa wahid ku de ñett ñoo lay gungé sa alal say mbokk ak sa jëf sa alal fu mu yam ci buntu kër gi yere yi dañ koy simmi tekki montru bi tekki jaara yi simmi mbaxna bi simmi dal yi simmi lepp dal lay laxas ben seur dal lay genné kër gi lan mo la top lu la top dara buñ démé ba sax morgu ba yenn say am ku né pa bi dafa takkon bañu or ñu na nañ ko dindi kon gis nga lepp lañuy dindi alal ji sax ci buntu kër gi lay yam dara du la top say mbokk ñoy ñew ñaarel bi ñolay duggal ci morgu bi sangla ba nga set sangla yew la ba mu deugar julle yobbu ba buntu armée yi gas ba mu xot dal na yalla mo ngi ni ñun ñoo ngi ñibi ñoo ñoo do ñaaral ñi la doon gungé ñom ñep dem nañ alal ji bañ na ñew say mbokk bañ na ñew dugg ci armée bi wételi la ku dess sa jëf motax yenenbi ali sallatu wassalam ne mbiri kat sen jëf la innama hiya a'malukum uhsiha lakum sen jëf la yene koy jëf man yalla ma koy bind ku dem ba al-akhirah faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayru zalika fala yalumanna illa nafsah ku dem ba al-akhirah fek fa jëf ju bax santal yalla ku fa fek safan bul yedd ken yeddal sa bop yalla ne man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan amal salih amalun salih kep kum leer ne beccëg nga ñew da nga dajje ak yalla da nga jëf jëf ju bax yalla wax ci suratul mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla len nat pour ana kanti yeen mo gëna rafeti jëf ndeke li tax mané na ngeen soti alal ji ñuñ ci dëgg ba ci armel ya moy yek nit ñi nañu yek ne ndeke alal ji amul jëriñ ma ngi ni tay dé dal la yobale ndaysan ben milliardaire sénégalais dafa dé ñu jox dom ji 10000 ñu ne ko demal nga jënd lu ñuy waajalé sa bay 10000 lañ ko jox mune bima deme ma indi wat wetchit mune dama ma xamne aduna du dara sama papa milliardaire la ken joxuma million ken joxuma 100000 ken joxuma 500000 ken joxuma 50000 10000 lañ ma jox na dem jëndi luko yobbu te indi na wat wetchit Allahu akbar 10000 nga jënd ci percal jënd ci huitaine jënd ci parfum jënd ci sabu jënd ordre javel jënd gant jënd ciuray jënd sabu ordinaire bo yobé 5000 sax nga indi wat wéccit 5000 kon luñuy daw lan la lool la leen bëgg xamal ndekatay lima doon daw yeb di top alal ji laysa illa haba'an mansur mo ngi ni tay ndaysan dara top ma ngi ni jëm ci sama borom wa annana lan na'khudha ma'aha shay dara duñ ko fi jëlé yobbu al-akhirah dara Allahu akbar wa rax ci suratul humaza yalla nan amna ño xamné jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada amna ño xamné ndaysan dañu japp rek di dajalé dafa ne sen alal dina len téré dé bu dé diké ñu bayiko fi ay ndono ah motax nga kudé nga dégg xalé bu goor dañu né pa bi goona quoi pa bi goona tay affaire bi rek lay xaar way bu mako joté rek daal di go quoi galle bi lay xaar quoi gaay yi yëngal ko quoi bu ko gaay yi yëngal lé rek ma jël sama monin quoi daal di go ana pa bi lum ci mom gis nga motax ko am sa alal jaamu ci yalla bala dedik bur bi woné nako dé yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad ne say nga gis ko xamne alalam yeb ci tiaxani la koy def waaw alalam yeb ci musiba bo xamne du jeriñ l'islam fofu la koy duggal du dimbali miskin du defar jak du bënn ten du defar dara du jënd ordonnance ku febar dara business rek tiaxan rek musique bu jog mu financer mbon gu jog mu financer alalam yeb ci mbon la koy duggal jamais mu def ci lu bax ñi nako ñettelu ndenk mune amma salis fa ya'lamu an-nas nit ñep nañu xamne annana qaddamna ila hadhihi ad-dunya farigha al-aydi wa sanakhruju minha kadhalik ñu ne ko lan motax nga ni bo de nañu genné loxoy ne dama bëgg nit ñi xamné bi ñuy ñëw ci aduna ndax indalé won nañ dara ñu ne ko dedet mu ne dama bëgg nit ñi xamné bu ñuy delu tamit duñu yobale dara ni loxoy ñëwé won Yalla wax ci alquran walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum wama nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum shuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dalla 'ankum ma kanu taz'umun. Borom bi ne bi ngeen di ñew ci aduna cundu ngeen ñew won cundu yere sax soru lan ko kenn ci ñun bu muy genn ci way juroom bu jigeen di cëppelu ci aduna lan la salon 3 morts lo salon dara top la cundu. Yalla neena bu ngeen di genn aduna non ngeen di genné aduna. Allahu akbar. Bi ngeen di ñew kenn ngeen ñew won furada kenn mu ne bayyi ngeen wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum bayyi ngeen lepp lu ngeen don dajale ci aduna bayyi ngeen ko tay seen ginaaw yeena ngi ñew ndeysaan ci man dara indale wu len ko dara wa man yalla sama mbir moy wama nara ma'akum shufa'akum ñi len téré won jaamu yalla naan len grawul alakhirah buñ ñewé dinañ rek lepp yalla neena ana ñooñu ñu bari nak dinañ wax ne xala ki diw lay wax deet alquran moko wax de mo ngi ni aya baangi ni wama nara ma'akum shufa'akum allazina kuntum taz'umun kuntum za'amtum annahum fiikum shuraka yene waxon ñi kat buñ jaamu yalla buñ deme alakhirah yene taxaw ka yene avocat yene len di ram yalla neni waw koku waxon la bul julli mo lay ram yowmal qiyam yalla ne gisumako anamu yow ana diw du mo la waxon bul ma top nga top ko legi mom anamu nga ah yalla mom du bayina ko aduna de yow legi boko baye aduna nga ñew alakhirah xana bu fekkone fof dañ lay dor ay bant balé sax bala waji ñow nga de waxuma lak nak ay mbolde lañ lay wulli waxuma lak jahannama ngi ni waxuma lak zabaniya yaangi ni yalla ne sanad'u zabaniya suma ne malaaka yi japp len ko Abdoulaye Ibn Abbas neena bu yalla ne malaaka yi khuzu jappal len ma waji mu ne 70000 malaaka ñoo lay jiro 70000 malaaka fan la xet ci ben doomu adama yalla neena ana ñi la doon xon dinañ len ram allazina za'amtum annahum fiikum ñoo ñu ngeen yaakaarone ñoo ngi and ak yeen shuraka dañ len jappale dañ len tak xettali ñoo ñu anañu tay gay na pat nop yalla mu ne wala qat laqad taqatta'a bainakum seen digënta dagna ñoo ñu ngi aduna yow yaangi alakhirah digënta bi dagna amatul joko allahu akbar mu ne to joko ak ñoo ñu lutax motax war nañu yewu mbokk yi utiliser xel yi doomu adama taxaw di téré doomu adama moromam nan ko bul jaamu yalla nekkal ci li rek li mom bo ci dé rek dina soti nga borgo nga dem fatte yalla nga top koko nga bayyi lila yalla wax legi nga dé mom amul lu mu def ludul mu ñew gas ba mu xoot sul la dal di ñibi legi lu mu xamati ci yow lol worul sax lol dafa worul sax taxawal fi nga xaar ma rek worul waxuma lak nak ñew bala ba ci armée di gas ba mu xoot sul la yalla mu ne laqad taqatta'a bainakum sen digante degna Allahu akbar amatul joko wa dalla ankum ma kuntum taz'umun yalla neena yoy ngeen doon wax ci aduna sen tiaxan yoy ay nangam ak nangam ma fi nek may borom mbir mi ana di diw de ñu ne ana diw jox nañ ko diw jox nañ ko diw jox nako diw jox nako yonent bi dugal nako aljana sen yomb yoy ngeen doon yalla mu ne yoy ngeen doon wax amul fi yoy dess na ci aduna fi ma fi nek te may bur bi dundu te duma de Allahu akbar yoy jeexna ndaysan bur bi jangale na mbok yi ndenkana yo xamne buñ ko deggone sunu aduna day jak sunu alakhirah jak bur bi waxna len ndeke docteur ak garab dara la munul ci de bur bi waxna len ndeke alal loko am dula tere de bur bi wonna len soy dem alakhirah do yobale dara ndax loxo yaangi ni mu genné ci biti aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din ولو كره الكافرون عباد الله. يقول مولى تبارك وتعالى في حديث القدسي يا ابن آدم أتدري ماذا يقول لك ملك الموت وأنت نائم على خصبة الغسل وكجلدي صلى الله عليه وسلم وانا حديث القدسي نينا يا دوم آدم est ce xam nga bo faato bañu tek la ci jagg gi dila yob bañ la sangé ba paré ba tek la ci jagg gi di yob est ce xam nga yow doomu adama lan la malakal mawti di wax ak yow yunadi alayka wa yaqul ya ibnu adam ayna sam'uk ma asma'uk doomu adama day fek malakal mawti day fek doomu adama fim ne las ci jagg gi ñu teural ko leppam talé ko djub koch lepp ñu taliko ba mu talit tek ko ba mu deugar malakal mauti fekk fofu doomu adama ne ko yow doomu adama ayna sam'uka ana say nop ayna sam'uka lo doon degge ci aduna anam ana say degg kay ndax ya nga doon degg ci aduna motax wa safara buñ duggé safara li ñi ñëk reccu moy biñ nekké ci aduna daawu ñu degg ci suratul mulk wa qalu لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير الله اكبر وي وينن وي بي نيكي سي ادنا بو فيكون ني دون نانو دغ لو كنا نسمع دون نان دغ لي ني دون واخ او نعقل ولا ني دون اوتيليزي سونو خلات دي سونو خيلي كون تاي ما كنا في اصحاب السعير كون تاي دونو دغ سفرا kon lan mo yobbu nit ñi safara moy baña deg xel yi ñu yalla may bañ ci xalaat xel ak deg lu muy jëriñ lepp lo xalaat lepp lo deg nga xalaat ci lepp lo deg nga xalaat ci lepp lo deg nga xalaat ci Allahu akbar diw muhammad mom xamna ne moy muhammad yalla ko yoni lool leerna yalla mom xamna ne moy yalla waaw lool leerna waye diw mi samba mi mom lañ xamul mom moy kan mom moy kan ndax mom mi motax yalla nek yalla moko dimbali mom nek yalla muhammad mi tamit mom moko dimbali mu nek gën gi mbindef lolou lu ko nit di waxe lolou nek ko abdul di gëme diw mo dimbali yalla yalla nek yalla ana diw mom dimbali won yalla deena kiko deg mom du xalat gaay sax nenañ serel bi bu muy tup ñew ci serignam serigne bi nako alakhirah dina la yobu aljana muneko jerejef mu jël dugub bi mu bayone yeb jox ko mu dem ba ci bir mu tourner wat muné serigne muné ah muneko ci aljana nga may yobu muné waw muné buma la ñëkke dé nak kan momay jox ciabi ji muné ma jox lako nga yobale muné yow soma ñëkke dé fan la lay fek serigne bi ne pat muneko xam nga lu woor nga jox ma ciabi ji ma duggal sama poste wala nga déloma sama dugub ma ñibi ko sax musna na la jox ciabi aljana rek na la dugal aljana te ken doxula ciabi xamo aljana fum nek mom mi wax aljana xamul fum nek mbokk yi bur bi jangale na wa safara bu ndugé safara lu ñuy recc moy law kunna nasma tay ñun bu ndon deg aw naqil wala sun xeli ñuy xalat sun xeli ñuy xalat kon ma kunna fi ashabis sa'ir kon tay dundugo safara ben bur dafa wo wa dekk bi xale yeb ñew mune sen papa yaangi dund ñu ne wa mune dem len ngeen ray sen papa yeb xale yeb dem ray sen papa bam dess ben xale mu jël papa am na bukk ñu ñewat ci bur bi ana sen papa yi ñu nako ga xale yi nako ñun ñep ray nañ sun papa mune ken dessul ñu ne dedet mune ben mag bu mu dess ci dekk bi mag ñep nañ len ray gaay nako ray nañ mag ñep pay ray nañ len mune wa legi na dama bëgg geejje ngeen tawaxal ma fi ben étage wala yeen ñi ñep na len ray dam len ngeen xalaat ci ngeen ñew xalé yi dem ah ku ñuy waxtaanal ku nekk ray nga sa pap xalé bobu daari ñew ci papam ne ko pap bur bi de neena nañ tawax ci geejgi étage wala ñun ñep da non ray mu ne bo deme nga ne ko na la defaral plan ci geejgi wala defare plan ñu tawax ko mu ñew bur bi laaj len ne len indi ngeen resultat ñep ne pat mu yëkëti loxo bur bi na waw yow mu ne defaral plan ci geejgi ñu tawax ko mu ne ko yow ray yow sa pap yow rew sa papa yow sa papa nga dund xel day xalat nop day deg waye xel moy xalat li nop di deg kula bayilo jaamu yalla togn na la mbokki julit yi buñu julé ba paré ci katanu borom bi amna suñu ben mbokk bu jigen buy duggu ci l'islam bo xamné nasaran la won di duggu ci l'islam xissam nak liko ci duggal ci islam moy ndeysan dafa am ko doon jappalé né ko dama bëgg nga tuup di waxtaan ak mom ba ben événement am ci Sénégal mu né ko fofu soxo démé islam rek mo fa nek do gis ku xéssal do gis ku mésu do gis ñep dañu muuru ndeysan jour ba jot ndaw ci and ak mom ñu dem ba yegg biñu wacce première auto bi mu gis ñu xéssal ak ñu mésu mu né ko waxoma won li ma ngi ñibbi man l'islam lay wër waxoma won li da nga demone fi duma fi gis ku def bop neen fi duma fi gis ku mesu mes yaangi ni man maangi ñibbe lolo ko indi ci ñun pour mu tuup buñu julle ba pare inshallah ñun ñepp ñu baña dem xam ngeen li yonenti bi digge ci ku tuup ak lim ci wax ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu may ñu mang xewal yoy ñu fekke ko allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله